بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جي نالي سان شروع ڪريان ٿو جيڪو نهايت مهربان باجهارو آهي لإيلاف قريش قريش وارا رغبت رکھن ٿا إيلافهم رحلة الشتاء والصيف يعني اهي اونهاري ۽ سياري ۾ سفر جي رغبت رکھن ٿا فليعبدوا رب هذا البيت پوءِ هن بيت الله جي رب جي عبادت ڪن الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف جي انن کي بک ۾ روزي عطا ڪئي ۽ انن کي خوف مان امن ڏنائي